זילות הנשיא כיתי כאשר יהיה יו יו יו כוי שיתן הנאווה פעמה יו ניתו כל יעקבים בזילי ממני צ'ושע או בזיל נשיא דועד עלה מופניה דילקווה נקיקוניה ופותה ככו נסיגיה נג'וטה יו יו יו יו Nawe masikini mie mama Kwa kweli sina raha Benzi luta nasikitika sherie Yo yo yo kuishi tena na wewe Mama yo vituko vyako vimezidi Nimeni chosha o mpenzi Nashindwa Nawe masikini mie mama Kwa kweli sina raha Sasa mipata pata iyo Mama Rutae Kizaba sasa maisha yako Yamebadilika Umishi wako mpenzi wangu Ukweli umekuponza Kukutaka kusikia kia mume Sasa yamekukuta Dunia ya leo Ruta Pole pole sasa me pata pata io mama lutae kizaba sasa maisha yako yamebadilika ubishi wako mpenzi wangu ukweli umekuponza ukutaka kusikia kia mume sasa yamekukuta dunia ya leo luta nenda pole pole sasa me pata pata io mama lutae Yako, yamebadilika Ubishi wako mpenzi wangu Ukweli umekuponza Ukutaka kusikia kia mume Sasa yamekukuta Dunia ya leo luta Nenda pole pole Yeah. lala. Opika. Tupate kukusia dunia ili kumu Mimi leo baba yako Eba na musikia Pamoja na baba yako Tunakukalisha chini Tupate kukusia dunia ili kumu Utapatwa na huzuni watu wakikusikia Usiende mbio mbio kukimbia mbio Kumbe kule ukujua wendako kuna kilio Utapatwa na huzuni watu wakikusikia Kanyaka moto yoyo Sisi ni wazazi wako tumekwisha yaona Sofia Ubishi wako mama utakuja bakia yoyo Vipi umeruka maji kwenda kukanyaka moto yoyo Kisha ya ona Sofia Utishi wako mama utakuja kambia Yoyo Sekwela Sekwela Sekwela Kama utawapishia

ndoa babae, wafukuza kwa mume kwamba ufai tena e. Walipeleza ukutaka kusikia, we uliyetu, uliyetu. Shauri yako mama, ukicheza na moto mwisho utaungua e. Ubishi wako mama ukutaka kusikia, kwanza pangaika fikiria mama. Miezi sita ya ndoa mama e, wafukuza kwa mume kwamba ufai tena e. Walipeleza ukutaka kusikia, we uliyetu, uliyetu. Shauri yako mama, ukicheza na moto mwisho utaungua e. Ubishi wako mama ukutaka kusikia, kwanza pangaika fikiria mama. Safari bila mzesio, safari bali mwacha. Bali mwacha usidhara utena maneno ya waze. Bali mwacha e, bali mwacha mama. Bali mwacha mwana kwetu tulia mama. Bali mwacha mwana mwe. Bali mwacha oh, mtoto wa kwanza e. Kizama uliko natoka wapi unakwenda wapi kijana. Bali mwacha e, bali mwacha bibi. Bali mwacha kutaka kusikia sasa nagaika. Safari bila mzesio, safari bali mwacha. Bali mwacha usizara utena maneno ya waze. Bali mwacha e, bali mwacha mama. Bali mwacha mwana kwetu tulia mama. Bali mwacha mwanangu e. Bali mwacha oh, mtoto wa kwanza e. Kizama ulipo natoka wapi unakwenda wapi kijana. Bali mwacha e, mwana mama oh. Bali mwacha biyole. Bali mwacha kutaka kusikia sasa unangaika. Bali mwacha, bali mwacha e, mwana mama oh. Bali mwacha mama biyole. Bali mwacha mwana kwetu tulia mama. We'll be right back.